Alcancen quasi la una i mitja del migdia, temps per deixar-los amb els alumnes avui del Col·legi Isidoro Andrés de Castelló. Són els protagonistes d'este temps de ràdio, de radioactivitat, un espai que patrocina Todo Juguete. Des del Col·legi Isidoro Andrés Villarroya de Castelló. Els xiquets i xiquetes del primer cicle d'aquesta escola volem aprofitar aquest programa per a donar a conèixer una de les festes més arrelades als nostres pobles, la festa de Sant Antoni del Porquet. Els xiquets de segon C ens expliquen la vida de Sant Antoni. Sant Antoni Abad va néixer en Kemán, un poble d'Egipte, 251-256. També anomenat l'ermità. Es va retirar amb 20 anys al desert de Tabaïda, després de repartir-se els seus béns entre els pobres. Diu la tradició que va entrar en la península per Barcelona. El governador de la ciutat es va assabentar de la fama miraculosa del sant. El va cridar perquè curara la seva filla d'augment malalta. El sant, muntat en un núvol, va arribar a Barcelona pel lloc avui conegut com a plaça de Sant Antoni. A l'arribar no sols va curar la filla del governador, sinó que també va curar a un porquet ferit. La porca, mare del porquet, i plena d'agraïment, va acompanyar-li on vulga que fora fins a la seva mort, als 105 anys. Així el porquet que acompanya al sant en la iconografia és una porca i un porquet. I encara avui les gens enteses en núvols anomenen barquetes de Sant Antoni a uns núvols allargades que de vegades apareixen en alguna posta de sol. Sant Antoni és tingut per patró dels animals domèstics i d'aquells que ajuden a l'home a les faenes del camp. En els pobles del Maestrat, la festa de Sant Antoni és molt important i coneguda. Els que organitzaven les festes eren els salvadors i les gens del camp. Les confraries elaboraven el pa en oli o panoli. Rebre el dolç era senyal d'invitació a la festa. Per la vesprada es feien processons i balls. Un dels costums més importants en molts pobles va ser i és encendre fogueres, sobretot en la vigília. La foguera constituïa l'anunci a la festa de l'endemà. Així completes per a baix i la resta de saraus. Les cavalcades seguides de gran varietat d'animals solien acabar en la plaça del poble, on el capellà els beneïa. La festa de Sant Antoni recorda poderosament a les festes sexuàlies romanes que tenien lloc en el mes de desembre i agost en honor a la divinitat de Consus, la de desembre per preservar el bestial del mar i la d'agost per a celebrar la replegada de les collites. Segon B ens parlen de les tradicions populars, les fogueres de Sant Antoni. El seu origen obeix a davant una epidèmia molt roïna que va tindre lloc al segle XVI. La foguera constitueix un anunci de la festa de l'endemà. Al dia següent té lloc la benedició dels animals i el repartiment de pa beneït a tots els devots. Un altre grup de segon B ens contaran el conte de El burret sabut. Feia molt de temps hi havia un ric cavaller que tenia un burret tan malalt que ni es podia aguantar dret. Així és que va manar al seu criat que el matara i el tirara al riu. El criat es va entretenir xerrant amb uns amics i com que el burret havia sentit les paraules de l'amo, tot branquejant se'n va anar cap a l'ermita de Sant Antoni. Quan el criat es va adonar que el burret se'n havia anat tot amoïnat, va anar a buscar-lo. Algú li va dir que l'havia vist passar més mort que viu. Poc a poc va poder seguir les passes de l'animalet fins que el trobà agenollader davant de la imatge de Sant Antoni. Quan el burret va veure el criat, isqué fugint com si mai en la seua vida haguera blanquejat. El sant l'havia curat i des d'aleshores la gent té a Sant Antoni com a protector dels animals. Esperem que vos hagi agradat. Els xiquets de segona han fet un reportatge sobre la festa de Sant Antoni en Figueroles. Estem en Figueroles. Falten dos dies per a la festa de Sant Antoni. Veiem a unes joves pel carrer. A on aneu? Anem a amassar els prims al forn. Els prims són unes tortes planes fetes amb sucre, farina, aigua ardent i moscatel. Es repartiran la nit abans de Sant Antoni. Aquí estem, si no ens donen prims, no ens anirem. Tranquils, xiques, tranquils, jo sóc el clavari i us repartiré els pocs prims. Visca el clavari de Figueroles! En la nit del dia 16 es celebra la matxada. Bona nit, senyor capellà, que estan preparant a la plaça. Estem preparant la benedició dels animals. Després començarà la cabalgada amb les cavalleries i els carros adornats. El primer cavall que apareix és el del clavari de Sant Antoni. Este cavall porta l'estandard del sant que guia les cavalleries. Porten els destrals amb què han tallat els pins per a les fogueres. Pels carrers del poble hi ha grans fogueres enceses. Quan s'acaba la cavalcada comença la festa. El clavari repartís els prims a tots. Ara mossèn Cabal comença la dansa del prim. El ball durarà fins a la matinada. També hi haurà ball de xota. El ball és molt divertit. Anem tots a passar-ho bé. Ja ha arribat el dia de Sant Antoni. Són les 11 del matí. Bon dia, avui tota la gent es posa molt elegant per anar a la missa de Sant Antoni. Sí, sí, avui tot el poble va a missa i a la processó que es fa després. A l'acabar es cantaran els goigs que expliquen la vida de Sant Antoni. I no us perdeu la vesprada. Hi ha xocs per als xiquets i carreres de moda. Tornem als nostres estudis de ràdio de l'escola. Des del Col·legi Isidor Andrés, esperem que us hagi agradat el programa. Fins el proper programa. Adeu. Pues yo me disfrazaré de vaquero. Ah, pues yo de indio. Yo quiero ir de policía. Y yo de mopero. Chicos, ¿os habéis dado cuenta que vais a aparecer los Village People? Este carnaval serás lo que tú quieras, con el catálogo de disfraces y complementos de Todo Juguete. Vive el carnaval en las tiendas Todo Juguete. Todo Juguete. Estamos muy cerca de ti. Valencia, Puerto de Sagunto, Castellón, Villarreal y Valdusor. Ven a Todo Juguete y alucina.